ki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okobi manzoto pona zuwa e na yebi ete oye moto alanda ki ngai asekisi ngai nga pe asekisi ye toka kwani okobele la kinchasa nyonso e na yebi ete osino anuka ki ngai natala ki ye ona miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo na sali te obabelela ngai eprovoke ngai malade na estoma mama salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okobimba nzoto pona zuwa e nayebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai nga pe nasekisi ye toka bwani okobelela kinchasa nyonso e nayebi ete osino alukaki ngai natalaki ye ona miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo na sali te obabelela ngai eprovoke ngai malade na estoma mama Sambuisinga yo mokolo ya